دوست دارم، نرو تنها نذار، من فقط تو رو دارم. سر راه تو هم منو تنها نذاری، چشم راه تو هم نگو عشق من دروغه. ایو میدونم سرت شلوغه، ایو حس رویایی دوست داشتن تو مثل احساس بلوغه. پریا دوست دارم، خیال نکن دروغه، میدونم که این روزا خیلی سرت شلوغه. یکی یک دونه من برام تو عمر و نفسی، پریا بدون بجز تو نمیدم دل به کسی. پریا پریا دوست دارم، خیال نکن دروغه، میدونم که این روزا خیلی سرت شلوغه. میونه این همه عاشق تو منو صدا بکن، پریا یه بار دیگه تو چشم من نگاه بکن. دیگه ترکم نکن، نرو تنها نذار، به خدا دوست دارم پا روی قلبم نذار. دیگه ترکم نکن، نرو تنها نذار، به خدا عاشقتم پا روی قلبم نذار. دوست دارم، نرو تنها نذار، من فقط تو رو دارم. سر راه تو هم منو تنها نذاری، چشم راه تو هم منو جا نذاری. نگو عشق من دروغه، پریو میدونم سرت شلوغه، پریو حس رویایی دوست داشتن تو مثل احساس بلوغه. پریو پریا دوست دارم، خیال نکن دروغه، میدونم که این روزا خیلی سرت شلوغه. یکی یک دونه من برام تو عمر و نفسی، پریا بدون بجز تو نمیدم دل به کسی. خیال نکن دروغه، میدونم که این روزا خیلی سرت شلوغه. میونه این همه عاشق تو منو صدا بکن، پریا یه بار دیگه تو چشم من نگاه بکن. دیگه ترکم نکن، نرو تنها نذار، به خدا دوست دارم پا روی قلبم نذار. دیگه ترکم نکن، نرو تنها نذار، به خدا عاشقتم پا روی قلبم نذار.